ایسا نہیں ہے بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنایا ہے، تسویل کا معنی بنانا، بنایا ہے تمہارے نفسوں نے بنائی ہے ایک بات، کیونکہ اعتبار ان کا اٹھ گیا تھا. پہلے بھی یہی جملہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا. اور تحقیر وغیرہ کرتے تھے، اس سفر کے اندر بھی بہت کچھ ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی تھی اس کو، چھوٹے کو تان دیتے تھے اور تحقیر کی باتیں کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے تسلی دی اور اپنے آپ کو چھوٹے بھائی کے اوپر ظاہر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ ان کے سامنے ذکر نہ کرنا ہے، ابھی وہ باوقت نہیں آیا کہ یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہو. چھوٹے کو بتلا دیا اور سمجھا دیا کہ ان کے سامنے ذکر نہ کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں ہی وہ تیرا بھائی ہوں جو راہیل اور یعقوب کا فرزند ہے، اور انہوں نے جو کچھ سلوکیاں کی ہیں اس پر تو غمگین نہ ہونا، یہ تسلی بھی دی. اور ان کی بدسلوکی تو ظاہر ہے خود یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ باپ کے سامنے بھی گستاخی، اور چھوٹے کے ساتھ بعد میں بھی وقتاً فوقتاً یعنی بدسلوکی کرتے تھے. اس سفر میں خاص طور پر ان کو اور موقع مل گیا ہے الگ لانے میں، تان و تشنیع کرتے تھے، مکہ تپا بھی کرتے ہوں گے. تو یہ بھائیوں کا سلوک، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، اور یہ اخا ہو کر ان کا جو حقیقی بھائی تھا یعنی جو ماں میں شریک تھا، اس کو اس کے سامنے یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی. اور یہ جو سوتیلے تھے، یہ لاتی بھائی تھے، ان کی بدسلوکی پر تسلی دلائی. اس کے بعد یہ بھائیوں کا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ بھائی یہ انسان کے لیے عزت کا باعث بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو درمیان میں جو علاتی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ رشک و حسد بھی کرتے ہیں اور تکلیف بھی پہنچاتے ہیں بھائی، ورنہ بھائی تو انسان کے لیے قوت بازو ہوا کرتا. فارسی والے بھی کہتے ہیں کہ ہر کے برادر ندارت، قوت بازو ندارت. جو بھائی نہیں ہوتا اس کو قوت بازو نہیں ہوتا، بھائی تو قوت بازو کا باعث ہوتے ہیں انسان کے لیے. جیسا کہ فارسی والے یہ کہتے ہیں کہ ہر کے مادر ندارت شفقت ندارت، ماں سے محروم ہونا شفقت سے محروم ہوتا ہے انسان. حضور کا بھی ارشاد ہے کہ المرء کثیر بے اخی ہے، آدمی بھائیوں کے ساتھ ہی زیادہ ہوا کرتا، جتھا بھائیوں کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے. لیکن یہ درمیان میں کچھ اور باتیں بھی اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں جس میں بغض و حسد رشک یا دشمنی بھی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بدسلوکی بھی کرتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ یعنی تحقیر کا سلوک کرتے ہیں. اس لیے فارسی والے لوگ کہتے ہیں سگ باز برادر خرد مباج، مشہور محاورہ، کتا بن جا مگر چھوٹا بھائی نہ بنو. بڑی بدسلوکی کرتے ہیں اگر بھائیوں کے اندر ایسی بات ہو، ذہنی طور پر خرابی ہو، چھوٹوں کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کرتے ہیں. عربوں کے اندر بھی ایسا تھا، بڑا بھائی جو رہ گیا سب جائیداد پر قابض ہو گیا، چھوٹے جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد نہایتی خراب حالت کے اندر مبتلا رہتے تھے. تو بہرحال یہ بھائی بھائی کا جو سلسلہ ہے، یہ ایک لحاظ سے تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور ایک لحاظ سے حسد بغض تنافس یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا، وہ آخر بھائی ہی تھے، حقیقی بھائی تھے. اور یہاں دیکھیں کہ ان بھائیوں نے باپ میں بالکل شریک ہے لیکن ماں کی علاقگی کی وجہ سے بھائی کے ساتھ دونوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. مکے والے لوگوں کا حال بھی ایسا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی تھے. برادری کے لوگ بھی قریبی رشتہ دار چچا زاد وغیرہ حقیقی نہ ہو تو یہ بھی, لیکن انہوں نے بدسلوکی کی حضور کے ساتھ. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دی اور ان تمام ذہنی کوفتوں پر جو ان کو حاصل ہوئی تھی سفر میں اور پہلے بھی, تمہارا غمگین نہ ہو. اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی چھوٹا آئے گا تو ہم اناج دیں گے ورنہ نہیں, اب وہ مہمان کے طور پر رہے, جتنا وقت بھی وہ وہاں ٹھہرے ان کا اعزاز و اکرام ہوا اور بڑا اچھا سلوک ہوا. پھر اس کے بعد ان کو سامان تیار کر کے دیا, ایک ایک اونٹ کا بوجھ اناج. فلما جہزہم بجہازن, جب تیار کر کے دیا ان کو ان کا اسباب سامان, تو جعل یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا سقایا, پانی پینے کا ایک پیالہ اور برتن اپنے بھائی کے اسباب میں. رحل کجاوا اور مراد اسباب ہے, جو کجاوے کے اوپر لادا جاتا ہے وہ بوری وغیرہ جس کے اندر اناج وغیرہ بھر کر رکھا جاتا ہے, وہ اناج بھرتے وقت دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے وہ اس کے اندر رکھ دیا. پیالہ تھا وہ ایک, وہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا. اور اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا, اذن مؤذن, پکار کر کہا ایک پکار کر کہنے والے نے. اذان کا معنی اعلان ہوتا ہے, اعلان کرنا لغوی معنی اعلان ہی ہوتا ہے. اور شریعت میں اذان کہا جاتا ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ, مخصوص مقصد کے لیے اعلان. وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی کی تصدیق سے ثابت ہیں, اس کے علاوہ کسی اور اعلان کو اذان نہیں کہا جائے گا اب شریعت میں. وہی جو نمازوں کے لیے مخصوص اوقات میں اور مخصوص الفاظ کے ساتھ جو ہوگا وہی جو آپ سے ثابت ہے, آپ نے جن کی تصدیق کیا اور فرشتے نے جو اس خواب کے اندر بتلایا تھا اس صحابی کو, کہ بجائے ناقوس وغیرہ بجانے کے ان الفاظ کے ساتھ تم پکارو, تو حضور نے فرمایا ان نارو حق ان شاء اللہ, اللہ نے چاہا یہ برحق خواب ہے اس لیے اٹھو اور یہ الفاظ بتلاؤ, بلال تم سے بلند آواز والے ہیں وہ اذان پکاریں. تو لفظی معنی اعلان ہی ہوتا ہے, منادی کرنا, اعلان کرنا. ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا, یہ تو حل عیرو اے قافلے والو, عیر کا معنی قافلہ, اے قافلے والو انکم لسارقون, تم تو چور ہو. اب ان کو پریشانی لائے کوئی, سب بھائیوں کو کہنے لگے, وہ اقبلو والے متوجہ ہوئے, ادھر ادھر رخ پھیر کر کہنے لگے بھی آخر کیا چیز گم پاتے ہو تم کہ تم ہم پر چوری کا الزام لگاتے ہو. تو انہوں نے کہا جو کارندے تھے یوسف علیہ السلام کے, انہوں نے کہا نفقدو, ہم گم پاتے ہیں سوال ملک بادشاہ کا پیمانہ. اور ساتھ ساتھ اعلان کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ جو اس کو لائے گا تو ایک اونٹ کا بوجھ اس کو بطور انعام کے دوں گا, میں اس کا کفیل ہوں اور ضامن ہوں, یہ بھی کہا. ان آیات کے اندر یہ اشکال پیش کرتے ہیں مفسرین کرام کہ جعل سقایۃ, جعل کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے. پہلے انہی کا ذکر ہے, یوسف علیہ السلام نے وہ پانی کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھ کر اور پھر ان پر سرقے کا الزام لگایا کہ تم چور ہو، تو یہ بات تو بظاہر بڑا گناہ معلوم ہوتی کہ اس سامان میں خود بخود انسان رکھے، خود رکھے یا کسی کارندے سے اگر رکھوا دے تب بھی وہی بات ہے، جس کو تم رکھ دو حکم سے رکھوا دیا وہ ایک ہی بات ہے، خود رکھ کر یا رکھوا کر اور پھر ایسے لوگوں کو جن کو پتہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے سامان میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے، ان پر یہ اتہام لگانا اور الزام لگانا یہ تو کبیرہ گناہ معلوم ہے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے کہ ایک بری آدمی کو کہ جس نے وہ جرم نہیں کیا اس پر یہ الزام لگانا، یہ تو اتہام ہے اور اتہام تو کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات کس طرح واقع ہوئی؟ حالانکہ آپ خدا کے نبی ہیں، برگزیدہ انسان ہیں، تو بظاہر تو یہ بہت اشکال والی بات معلوم ہوتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اور کئی توجیحات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو برتن رکھوایا تھا یا رکھا تھا اپنے بھائی کے سامان میں، تو اس کے بعد یہ چوری کا الزام جو ان لوگوں پر لگایا تھا اس کی تفصیل ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں انکم لسارقون، یہ الزام نہیں ہے استفہام ہے، بطور استفہام کے یہ بات کہی گئی، یعنی بیان یا خبر نہیں ہے بلکہ کیا تم چور ہو، یہ استفہام ہے، تو استفہام میں تو غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آگے متوجہ ہو کر کہا بھی کیا بات ہو گئی ہے، انہوں بیان کیا کہ ایسا ہمارا ایک ظرف اور برتن گم ہو گیا، تو اگر یہ استفہام ہے ایک توجیہ بھی ہے اس اشکال کی، یہ استفہام ہے اور استفہام میں تو کوئی غلط بیانی نہیں ہے نہ اتہام ہوتا ہے، وہ تو سوال ہی ہے، انکم لسارقون، کیا تم چور ہو، کیا تم نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے آگے اپنی برات کا اظہار کیا کہ نہیں ہم ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ برتن رکھا تھا خود، لیکن اعلان تو یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، کیوں؟ اعلان کرنے والا اور ہے، تاکہ یہ الزام آ سکے کہ بھئی آپ نے خود رکھ کر پھر کہا تم چور ہو، اعلان تو حکومت کے کارندے کر رہے ہیں، وہ برتن ملتا نہیں ہے، اور رکھا یوسف علیہ السلام نے، کارندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی ہے، تو یہ اعلان کرنے میں اور برتن رکھنے میں بڑا تفاوت ہے، تو الزام یا اتہام تو اس وقت ہوتا کہ خود یہ اعلان کرتے، تو اعلان کا ذکر تو آگے الگ ہے، اگر برتن یوسف علیہ السلام نے رکھا ہے اور اعلان کرنے والا دوسرا کرتا ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یوسف علیہ السلام نے، یعنی بے گناہ لوگوں کو خود کہا کہ تم چور ہو، لیکن بہرحال اگر کارندے بھی یا غلام بھی یا نوکر بھی یا حکومت کے آدمی بھی ایسا کریں، فی الجملہ شراکت تو ہے ہی، یوسف علیہ السلام کی شراکت تو ہے اس کے اندر کہ وہ بھی آپ کے ہی کارندے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں، تو یہ الزام اٹھتا نہیں ہے اس بات سے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً یہ جو ہے انکم لسارقون، یہ جو خطاب ہے یہ توریہ ہے، اس کو عربی زبان میں توریہ کہا جاتا ہے کہ ایک متکلم ایک بات کرتا ہے اور اس بات کے قریب معنی بھی ہوتے ہیں اور بعید معنی بھی ہوتے ہیں، بولنے والا اس کا بعید معنی مراد لیتا ہے اور سننے والا